เมาฤทธิ์เมาเดชมทะอิทธิขึ้นมาเมาศีลเมาพรตเมาสภาวะเมาความสุขมทะพรัตตะมทะพรัตตะเมาพรตเมาข้อวัดปฏิบัติเมาฤทธิ์เมาเดชผสมด้วยความคิดที่เป็นกุศลสังกัปปะสมาธินั้นไม่สามารถที่จะทำลายกุศลสังกัปปะความคิดดีๆได้ในความคิดดีๆนั้นมันขยายไปอยากจะให้คนอื่นดีดังกล่าวแล้วอยากจะให้บ้านดีเมืองดีศาสนาดีให้คนมีศีลมีธรรมสุดท้ายมันก็มาลงเอ่ยที่อยากจะให้ตนเองนั่นแหละดีไม่ใช่อะไรอยากจะให้ตนเองดีกว่าคนอื่นเขาในที่สุดการผูกพันกับชาวบ้านการเข้าไปสู่หมู่บ้านด้วยลักษณะการใดๆที่จะผูกพันกันเพื่อให้เขาดีให้ตัวดีนั่นแหละก่อนเลยมากขึ้นมากขึ้นท้ายความใกล้ชิดกันความเลื่อมใสอะไรมันมากขึ้นพระออกจากบ้านไปบิณฑบาตในป่ารับบาตรแล้วพูดคุยให้สิ้นให้พ้นชาวบ้านก็อยากจะอยู่ใกล้บางวันก็ฝนตกบางวันก็แดดกล้านะออกรับบาตรแล้วก็เข้าไม่ได้ออกมาไม่ได้ความเลื่อมใสของชาวบ้านทวีขึ้นมากขึ้นชาวบ้านก็สร้างศาลาขึ้นกลางบ้านนะเรียกว่าหอแจกศาลากลางบ้านหอแจกบุญแจกทานแล้วก็นัดกันพวกเรามาใส่บาตรตรงนี้นะอย่าให้พระผู้เป็นเจ้าเขาไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยมันลำบากท่านเดินมาจากป่าก็ถึงนี้ดีแล้วพวกเราผู้ใดอยากได้บุญให้มาอยู่ที่นี่หอตักบาตรศาลากลางบ้านหอแจกก็เกิดขึ้นถ้าท่านไปรับตรงนั้นชาวบ้านก็ไปใส่กันตรงนั้นใส่แล้วก็รับศีลรับพรท่านก็แสดงทำให้ฟังบ้างเป็นบางวันความคุ้นเคยใกล้ชิดกันยิ่งมากขึ้นความสัมพันธ์กันประโยชน์มันก็ได้ขึ้นที่นี่มันก็เลยเถิดไปอีกแหละบางทีฝนตกกลับไม่ได้อยู่ในศาลากลางบ้านก็ขอหยุดรอให้ฝนหยุดฝนเอื้อนซะก่อนบางทีก็แดดกล้าเกินไปพระแก่พระชราออกไปไม่ได้ขอรอให้แดดร่มลมตกซะก่อนเมื่อฉันอิ่มรอฝนรอแดดให้มันหายมันจางบางวันก็เกิดมะทะพัดตังขึ้นมาฉันอิ่มใหม่คือเมาอาหารเมาอาหารอยากนอนชาวบ้านก็ฉลาดขึ้นมาอีกแหละด้วยความเริ่มใสและดีใจที่ท่านอยู่ที่นี่นานๆก็พากันปลูกอีกหลังสองหลังไว้รอบๆเมื่อท่านชั้นเสร็จให้สิ้นให้พรแสดงธรรมท่านจะได้พักก็ตามใจท่านท่านจะกลับตอนเย็นหรือบางทีท่านอาจจะนอนค้างคืนฝนฟ้ามันตกทั้งวันหรือบางทีท่านอาจจะไม่สบายความคิดกับปรารถนาดีของชาวบ้านก็เกิดขึ้นอย่างนี้เช่นนี้การที่พระจะนอนอยู่ในที่โล่งๆกลางวันพักผ่อนมันยากพระพุทธเจ้าปรับอาบัติบางทีนอนโป้นอนเปื่อยเพราะมันก็ธรรมดาปุถุชนก็มีอริยเจ้าก็มีอย่างก็เลยให้พระภิกษุในนอนในที่มงที่บังคือกุฏิกุฏินั้นแปลว่ากระท่อมตรงกับภาษาฝรั่งว่าฮัตภาษาบาลีว่ากุฏิที่นี่ทางบ้านนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น้ำของแม่น้ำโขงที่เรียกว่าอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนาคณหดนี่คือสองฝากฝั่งแม่น้ำของหรืออาณาจักรศรีโคตรตะบูนที่เก่าแก่ลงไปนู่นก็จะเรียกคำที่เรียกว่ากุฏินี่เป็นกระตึบกระตึบถ้าเป็นของชาวบ้านธรรมดาเรียกว่าตูปตรงกับภาษาไทยกลางว่ากระท่อมตรงกับภาษาบาลีว่ากุฏิภาษาอังกฤษว่าฮัตทีนี้กุฏิในความหมายของบาลีซึ่งแปลว่ากระท่อมแปลว่าตูปธรรมดาเนี่ยมันต้องมีที่มุงที่บังเพื่อพระนอนหลับจำวัดกลางวันจะได้ปกปิดไว้ก่อนอย่านอนเปิดเผยกลัวจะโป้จะเปื่อยกางเกงในไม่มีที่นี่ชาวบ้านพี่น้องภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองภาคอีสานล้านช่างเรียกกุฏินี่ว่ากระตึบ สร้างกระตึบสักอันนึงกระตึบก็คือมืดกระตึบมีที่มุงแล้วก็มีที่บังมีฝาแอมเขาสร้างไว้ ข้างๆรอบๆของศาลาหอแจกในบ้านพระชั้นเศษให้สิ้นให้พรแสดงธรรมแล้วทางเกาะเข้ากระตึบเข้ากุฏิครั้งแรกก็ไปนั่งสมาธินั่นแหละ นั่งไปนั่งมาก็เกิดมัทธะพัดตังเพราะกินอาหารอิ่มมันแซ่บอร่อยก็นอนหลับตื่นมาอาจจะเย็นเย็นแล้วก็จะกลับบ้านก็ยังไงอยู่พรุ่งนี้ก็จะมาใหม่ก็นอนนั่นซะเลยอย่างเนี้ยชาวบ้านก็เลยเห็นว่าวิวัฒนาการนี้เกิดขึ้นก็ไปสร้างอีกเป็นหลังรอบๆเนี่ยลักษณะนี้บ้านโน้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำในยุคนี้พระก็เลยมาคุ้นเคยกับในบ้านก็เลยเป็นวัดบ้านขึ้นมาเมื่อพระอยู่บ้านก็คุ้นเคยกับชาวบ้านคุ้นเคยกับลูกกับหลานลูกหลานก็ไปเล่นที่วัดกินข้าวอิ่มแล้วพาน้องไปเล่นวัดนะว่าเขาไปวิ่งเล่นอยู่ในวัดพระก็ซ้อนศีลซ้อนธรรมนานๆเข้าวัดนั้น ก็กลายเป็นโรงเรียนประเพณีบวชเรียนเขียนอ่านเกิดขึ้นในช่วงนี้พระก็มาอยู่ในวัดบ้านแล้วศีลยุคสมาธิหมดไปแล้วหมดไปแล้วก็มาถือเพียงศีลเป็นรูปเป็นแบบสั่งสอนชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยอยู่ในบ้านชาวบ้านเห็นทำดีชาวบ้านเห็นเต็มตาทำชั่วเขาก็เห็นในช่วงแรกๆก็มีแต่สิ่งดีๆวัดวาอารามก็ยิ่งเจริญขึ้นกุฏิวิหารพัฒนาการขึ้นอย่างดีๆนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าพุทธศาสนาเมื่อมันจะเจริญมันตั้งต้นรกรากอยู่ในป่าเจริญแล้วไปแสดงความรุ่งเรืองปรากฏอยู่ในบ้านในเมืองเป็นผลงานของพุทธศาสนาทางรูปธรรมที่ออกมาเป็นศาลาเป็นวัดวาอารามเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นกำแพงนั่นเป็นการแสดงออกถึงความเจริญทางรูปธรรมของพุทธศาสนาเกิดในป่าต้นตออยู่ในป่าพื้นฐานอยู่ในป่าเมื่อเจริญงอกงามอยู่ในป่าแล้วจะไปปรากฏตัวเผยโฉมหน้าอยู่ในบ้านในเมืองชาวบ้านเริ่มใส่ศาลาก็ยิ่งสร้างยิ่งไหลให้ในช่วงนี้พระจะรักษาศีลธรรมดารูปแบบไม่พอเพราะมันใกล้ชิดกับชาวบ้านต้องพูดต้องจาในสิ่งที่มันจะดีจะงามกว่าเลยหันมาศึกษาตำรับตำราคำพีสอนกันแล้วยังไม่พอสอนนี่ลูกหลานชาวบ้านต้องมาบวชเพื่อจะได้เรียนก็เลยเป็นบวชเรียนเขียนอ่านในช่วงนี้ศีลได้เสื่อมลงหนักไปทางสุตตะทางการเรียนเข้าวัดแล้วหนวกหูมีแต่เสียงพระเสียงเนรเรียนหนังสือสวดสั่นตั้งข้อห้ำเหี้ยนธรรมปฏิกากาวขานไขกวงวันเลื่อนแรงเหลื่อมลงฟังธรรมเทศถูกทวนหนาใจแจ้งจอดบุญตอนกลางวันมาได้ยินเสียงพระสงฆ์องค์เจ้าท่องหนังสือสวดท่องบนสาธยายตกเย็นมาชาวบ้านผ่าผาดบาลงไปฟังเทศพระก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยสอนชาวบ้านวันแรงเหลื่อมลงฟังธรรมเทศวันแรงเป็นภาษาพื้นบ้านแรงก็คือตอนเย็น 3-4 โมงเย็นไปแล้วส่วนวันก็คือตอนกลางวันตอนเช้าทั้งกลางวันทั้งตอนเย็นบางวันก็ไปตั้งแต่หัววันส่วนมากมันจะไปตอนเย็นจึงมีบอกวันแรงเหลื่อมลงฟังธรรมเทศทุกทวนหนาใจแจกจอบุญเจอในบ้านในเมืองปรากฏตัวแห่งวัดวาอารามเกิดขึ้นในศิลยุคและสุตตะยุคในวัดต้องมาอยู่ในบ้านบ้านใหญ่เมืองใหญ่วัดก็ต้องใหญ่เจริญรุ่งเรืองเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าพุทธศาสนาเจริญอย่างนี้ทัดนันวิหารห้องมหาสมสาหุเพ่งพางทวนปั้นเข็มแข็งบุญมหาสมสาหุหมายว่าจากในเมืองไปอีกนิดนึงอยู่ในมุมหนึ่งของเมืองก็จะเป็นวัดวิหารห้องมหาสมสาหุเพ่งพังตวนวันเข็มแข็งบุญวันหนึ่งวันหนึ่งมองไปทางไหนในบ้านใหญ่ๆเมืองใหญ่ก็จะเห็นวัดเห็นเจดีย์สูงต่างหากปรากฏตัวเจดีย์ดั่วดวงปีผลพงบวหูเกยเมือนหอยเฮืองเหล็บหงงามไปอย่างนี้ทีนี้ เมื่อถึงขั้นยุคศิลป์คนเคารพเลื่อมใสหลาบสักการะหลังไหลมาผูกพันลูกหลานชาวบ้านต้องสั่งตนต้องสอนชาวบ้านก็มีความผูกพันลูกอยู่ในท้องมาฝากพระให้เป็นพระให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเฮาส์ขันห่าดอกไม้ถูกเทียนผู้หญิงถือผ้าคาทองเป็นผู้หญิงถือตั้งทองก็มาหาพระแล้วมะยังพันเตกุชิคโตกุมาโรวากุมาเรวาโซภควันตังสรณังคัจจติธรรมันจะภิกขุสังฆันเจ้าปาสกังนังทาเลตุอัจฉตเกฐานิปานุเปตังข้าแต่ท่านผู้เจริญลูกของข้าพเจ้าอยู่ในท้องเมื่อออกมาแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามขอเขาถึงพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสรณะเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตายสิ้นชีวิตฝากลูกในท้องเป็นลูกของพระรัตนตรัยออกมาก็ไปฝากอีกความผูกพันกันตั้งแต่เกิดอยู่ในท้องเลยเห็นนี่ในช่วงนี้การศึกษาเราเรียนก็ยิ่งต้องศึกษาต้องบอกต้องสอนผู้ใดบวชแล้วต้องเรียนต้องเขียนต้องอ่านซึ่งออกไปก็ยอมรับจากชาวบ้านจากสังคมว่าเป็นบัณฑิตผ่านการอบรมตนมีปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตเรียกว่าบัณฑิตต่อมาเขาเรียกว่าทิฏฐิตัดบันออกเสียบัณฑิตก็ออกเสียงเป็นทหารเสียทอมันโทก็เป็นบัณฑิตตัดบันออกก็เหลือแต่ทิฏฐิบักทิฏฐิทนตัวบัตรนี่ในช่วงนี้ก็การศึกษาเราเรียนสุตตะยุคเกิดขึ้นมากศีลก็เสื่อมอาตมาเดินทางมาจากกรุงเทพนั่งเครื่องมามีพระท่านเกิดมานั่งด้วยจบประโยคเจ็ดอยู่วัดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครท่านเป็นคนภาคอีสานไปเรียนหนังสือไม่ได้ถามท่านก็บอกมันต้องกินข้าวแรงครับผมเรียนหนังสือสมองต้องการพลังงานต้องการบำรุงรักษามันต้องกินผมไม่โกหกหรอกเราไม่ได้ถามถ้าเป็นอย่างนั้นไปแล้วในยุคนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าอยู่ในยุควิมุตทุกอย่างเต็มเปี่ยมนะหาวิมุตเสื่อมลงก็มาเหลือสมาธิเมื่อสมาธิเริ่มเสื่อมก็มาสู่ศีลจากศีลจากวิมุตติยุคสมาธิยุคนี้พระสงฆ์องค์เจ้าวัดวาอารามอยู่ในป่าตามพระพุทธประสงค์ตามพุทธบัญญัติแต่ว่าพอมาถึงขั้นสมาธิเสื่อมเหลือแต่รูปแบบเหลือแต่ศีลพิธีรีตองต่างๆนี่วัดเข้ามาอยู่ในบ้านเสร็จแล้วโดยธรรมชาติเป็นวิวัฒนาการของมันพอมาถึงยุคสุตะยุคศึกษาเราเรียนศีลก็ยิ่งเสื่อมลงกว่าเก่าพระสงฆ์เจ้าเรียนเจ้าแต่ความรู้สึกมาจะได้เป็นจะเป็นนายเป็นถนนเป็นกุญแจเปิดสู่ถนนสังคมสายใหม่ให้เขาได้ยอมรับคนนี้ไปที่การศึกษาแต่บางคนก็เป็นบุญเป็นวาสนาบารมีของพระศาสนาเรียนจบมีความรู้ดีใหม่ศึกออกมาสั่งโลกสอนล้านสอนลูกศิษย์ลูกหาหรือบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็ยังมีอยู่เหมือนกันไม่ขาดตอกต่อเนื่องกันมาแต่ส่วนใหญ่มันออกมาในรูปนี้หลังจากนั้นก็มาถึงยุคสุดท้ายฐานยุคยุคแห่งการให้ทานคนทั้งหลายเขาสิพ่อใจสางกินทานเฮื่อหงเขตมุสังขเจ้าสิ้นสิสเสื่อมล่มหายังต้องเพดเพียงผ่าพรเลื้องเลื้องส่วนสิกขาวินัยเสียขาดไปเรื่องเลื้อยยังว่าเต็มตามขอของพระองค์สอนสั่งปิคูประหลาดลำสิห้าเล็ดเดียวว่าอายมองพองสิอวดอุตริขึ้นห้ำตนเป็นผู้วิเศษว่าตัวมีเดชกาสิห้อลำรวงตาญาณว่าสิบินบนฝ่าเพ่หาให้คนเบิ้งหาแต่ทางหลอกหล่อให้คนเหาะทั่วไปบางพองตัวว่าโตสิใดเป็นใหญ่ในสมภูบางพองพากันตัวว่าผู้มีบุญถ้าอินพระฤาษีสิหลักหลอนลงเยี่ยมบางพองเตรียมตัวถาพญาธรรมมิกลาศ เป็นอุบาทหล่อก็เคยพอหากสี่เห็นเป็นจังสี่ขึ้นไม่พันที่สามมีแต่ผ้ากันตัวว่าแต่ตัวสิเป็นเจ้า หลังจากนั้นคนทั้งหลายก็ห้อมกันเข่าเป็นสมัครพรรคพวกสมมุติภูหนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมแล้วก็พร้อมตัวเข่าเป็นพญาธรรมิกราชพากันเฮ็ดกะตีกลมขาบไหวล่วงหลอกหลอกคนขันหนังเสื้อแล้วผัดต้มล่วงหลอกเอาของทั้งเงินทองเครื่องกินของใส่ทางเสื้อผ้าแพรว่าบัดตัวอย่างคันเห็นทางสีใดเอาเสียงส่วนนี่คนโบราณพูดไปอย่างนี้นะเอามาเล่าเป็นฟังเป็นภาษาอีสานสังคมวิปริตสังคมป่วยศาสนาจะไข้พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ค่อยอยู่ในสิ้นในธรรมนะวิธีหลอกลวงสร้างรูปแบบโฆษณาทุกอย่างให้คนทั้งหลายหลงเชื่อหลังไหลเข้าไปหลังจากนั้นให้คนทั้งหลายทานคนที่มีเชื่อจิตใจทางวิญญาณมรดกทางจิตใจวิญญาณพ่อแม่สอนไว้มาก่อนถูกคำโฆษณาอันถูกต้องอ่อนสอนสะอ่อนใจถูกใจจะไม่ให้ถูกต้องก็หลังไล่กันไปสะยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธรรมังอัญญมันยังหิวันทะเลตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาแย่งชิงศรัทธาประชาสัมพันธ์ผู้ใดฟังแล้วเห็นแล้วต้องถูกอกต้องใจในรูปแบบในคำสั่งสอนของท่านผู้นั้นถูกต้องหรือไม่หมายรู้แต่ถูกใจอานยะมันยังหิวันทะเลก็หลั่งไหลกันไปถือเอาตามกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ทะเลาะกันในยุคสุดท้ายคือยุคทานนี่มันจะเริ่มมาจากยุคสุตะยุคศึกษาเราเรียนยุคศึกษาเราเรียนนั้นส่วนหนึ่งเราเรียนของจริงพระไตรปิฎกจดจำพระธรรมวินัยอย่างชัดเจนสอนลูกสอนหลานต่อไปอีกส่วนหนึ่งไอ้ส่วนมากเสียด้วยเห็นว่าศึกษาเราเรียนไปแล้ว มันไม่ได้ผลทางวัตถุทันหูทันตาก็ดัดแปลงคำสั่งสอนของท่านดัดแปลงโน้มน้าวจิตใจให้ถูกใจคนให้ลงเชื่อให้ทานเยอะๆยุคนี้เรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเมื่อใดทองแท้ยังอยู่ทองปลอมไม่เกิดขึ้นทองแท้ก็ต้องอย่างเดียวอย่างนั้นเมื่อใดทองเกลี้ยทองปลอมทองเทียมเกิดขึ้นเมื่อนั้นทองแท้ก็อันตรธานไปคำนั้นเป็นคำแท้ทองคำมณีเทศไพฮอนติดต่อเขาซื่นเกะกลัวปราสานไม่ตังไม่แก้วแกนจันโทไพฮอนออกมาเทียมหมู่คนลอยน้ำ ขออภัย พูดเป็นภาษาไทยสารนี่ คนที่เป็นชาวอีสานพี่น้องชาวประเทศลาวนวลเขาฟังเข้าใจแต่คนเมืองนี้ที่คงยังไม่เข้าใจถ้าเป็นคนไทยภาคกลางต้องแปลหมายก็ว่าทองคำแท้ๆกับของเก๊พวกตะกัวพวกอะไรต่างๆมันเข้ากันไม่ได้ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นพระศาสนาพระสัทธรรมที่แท้จริงของเราก็จะอันตรธานสิ่งใดเราไม่บอกไม่สอนเขาจะเอามาใส่โอดยัดใส่ปากของเราตถาคตภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วกลองศึกของพวกกษัตริย์สทารหะสุดชื่ออ่านกะเมื่อเนื้อไม้เก่ามันดอกมันผุมันลี่เข้าไปเขาก็เอาไม้ใหม่มาตีมาตอกเป็นลิ่มเข้าไปเมื่อตอกตีเป็นลิ่มเข้าไปนานๆเข้าเนื้อแท้ก็อันตรธานเหลือแต่เนื้อใหม่ฉันใดสัทธรรมปฏิรูปโมฆะบุรุษมาเกิดก็ มาบวชในศาสนาเขาจะเอาคำสั่งสอนที่เราไม่ได้บอกเลยสอนนี่มาบอกมาสอนกันเพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอโดยเขาอ้างว่าเราเป็นคนบอกคนสอนเมื่อนั้นพระหงชนทั้งหลายผู้เป็นอนุชนสุดท้ายภายหลังเชื่อถอยฟังคำเขาเหล่านั้นก็ประพฤติปฏิบัติตามส่วนคำสั่งสอนอันที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เยเตสุตตันตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโรกุตตลาสุญญตปฏิสังยุตตาตถาคตภาสิตาพระสูตรอันใดเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตละเอียดลึกซึ้งมีประโยชน์กว้างขวางมีอัดกว้างขวางลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เนื้อโลกแต่เป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยความว่างจากการยึดมั่นถือมั่นไม่ค่อยมีใครเอามาบอกมาสอนเมื่อมีคนมาบอกมาสอนเขาไม่ใส่ใจจะฟังแต่กวิกตากวีรุ่นใหม่สาวกภาสิตาสาวกรุ่นใหม่พูดขึ้นมาสอนขึ้นมาอัคราวิจิตระ ถ้อยคําสละสารวยถูกอกถูกใจแบบโฆษณาเขาก็จะหลั่งไหลไปเมื่อนั้นสัทธรรมนี้เนื้อแท้นี้ก็จะอันตรธานในยุคทานนี้จะถูกการตั้งปั้นแต่งคําสอนต่างๆออกมาพัลลนาอานิสงส์แห่งการให้ทานอย่างเลิศเลยทีเดียวอย่างกรณีที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบำเพ็ญบารมีเพื่อความหลุดพ้นสี่อสงไขยแสนกัปนั้นมันมีทั้งหมด10บารมีใหญ่ๆทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาแต่ยอดบารมีนั่นคือปัญญาบารมีสเพธรรมาปัญญุตตรามีปัญญาเป็นยอดแล้วก็มีเรื่องการเสวยพระชาติที่ยอดด้วยปัญญาส่งมาสุดท้ายคือมโหสถเป็นมโหสถแต่เสร็จแล้วพวกเราไม่ค่อยได้เคยพากันจัดทำบุญที่เรียกว่ามหาชาติชาติใหญ่มหาชาติอุโบสถอย่างนี้มหาชาติมโหสถอย่างนี้มหาชาติเนมิราชมหาชาติสุวรรณสามเรื่องการบำเพ็ญบารมีต่างๆโดยเฉพาะปัญญาบารมีอย่างนี้เราไม่เคยมาจัดงานนี้ไม่เคยได้ยินกันแต่เราจะเห็นเรื่องเดียวคือเรื่องพระเวสสันดร ไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคประเทศไทยทั้งประเทศลาว เชิดชูบูชาพูดกันเอากันแต่เรื่องพระเวสสันดรเพราะเป็นเรื่องแห่งการให้ทานมันก็ถูกต้องอยู่ดอกเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวเฉลือเชื่อจางความสุขที่ตนเองมีแก่ผู้อื่นแต่ลึกๆลงไปนั้นมันจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาบุญชนิดที่เอาบุญเพื่อให้คนเกิดปัญญาอย่างมโหสถแก้ปัญหาต่างๆอย่างไรด้วยปัญญาไม่พูดเลยแล้วก็มันเน้นตั้งแต่พระเวสสันดรเน้นตั้งแต่หัวใจพระเวสสันดรดอนหะทยังทัตยังจะคุ้งมังสังปิลุทิรังปีจะทธายังกายังสังเวตวายะหิโกยจะเยมมังวาเข้าไปนั่นผู้ใดบาดนาดวงตาหัวใจเลือดเนื้อชีวิตของเรามาขอเราได้ยินเราจะให้ มันก็ถูกใจเป็นมายุคนี้ คำสั่งสอนก็เน้นไปที่การทานคนทั้งหลายจะทานมากสั่งโบสถ์สั่งวิหารสั่งตลาเป็นสิบล้านแต่พอชวนไปสู่การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสักคืนหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ให้บริจาคให้ทานเป็นสิบล้านได้ให้ชวนมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลอุโบสถเอาสัก7วัน10วัน1วันครึ่งวัน1ชั่วโมงไม่ได้ส่วนปฏิบัติธรรมพอปานส่วนไปขาปานจูงม้าลงนำแกงเสร็จเลยจะทำงานทำการกิจกรรมทางศาสนาก็เน้นมาเพื่อให้ได้ซึ่งเงินซึ่งทองเกียรติยศลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเนื้อหาสาระที่แท้จริงไปทางคุณค่าแห่งจิตใจไม่ค่อยสนใจที่จะจัดกันอันนี้มันเป็นความเสื่อมเพราะนั้น วันนี้เราพูดถึงเรื่องการย้อนยุคพุทธันดรเสียงมันก็ยิ่งไม่ดีมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้ว เราก็ต้องย้อนคืนคืนมันตั้ง5ยุคเลยดังที่เราทำกันนั้นในขณะนี้วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม10มกราถึง17วันวิสาขะ3วัน3คืนอย่างนี้เราทำทีเดียวครบ5ยุคย้อนยุคพุทธันดร7วัน7คืนในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมพี่น้องทั้งหลายก็ต้องปลดปล่อยพันธนาการวิมุตติยุคย่อมความหลุดพ้นหลุดจากครอบจากครัวจากผัวจากเมียจากลูกจากล้านจากรายได้รายเสียรายจ่ายหลุดออกมาจากความสะดวกสบายทางวัตถุเทคโนโลยีอยู่ที่บ้านกินวันละ10ครั้งพันหนก็ได้จะดูอะไรก็มีที่หัวนอนกดปั๊บทีเดียวก็เห็นไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรในวิดีโอในโทรทัศน์จะฟังอะไรสเตอริโอดียังไงมีจะกินร้อนกินเย็นเสียปั๊บก็กดปุ่มป๊อกเหมือนจะแข่งเทวดาบนสวรรค์แต่บัดนี้เราไม่เอาไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นย้อนยุคพุทธันดรคืนสู่วิมุตติหลุดจากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ป่าใต้อารมณ์เงาแห่งแม่ไม้กลางพื้นแผ่นดินหลุดออกมาแล้วก็มาถึงสมาธิเจริญสมาธิภาวนากันตื่นกันมาตั้งแต่2นั่งสมาธิกันไปจนถึง5ฟังธรรมเข้าสู่ ศิลยุกด้วยตมาทานอุโบสถศีลกินข้าววันละครั้งเดียวด้วยกันนอนกับตินกินกับทรายเจริญสมาธิภาวนาตื่นกันมาตีหนึ่งตีสองจนถึงสว่างฟังเทศทำนิกถาก่อนฟ้าสางก่อนฟ้าสนธยาอันนั้นคือสุตะสุตะแปลว่าฟังเอามันทั้งวิมุตต์เอามันทั้งศีลเอามันทั้งสมาธิเอามันทั้งสุตะสุตะแล้วก็ฟังแล้วก็เรียนกันเหมือนกันฟังครูบาอาจารย์แนะนำทำสอนสมาธิก็เจริญศีลก็สมาทานทานก็ให้อะไรแม้ว่าท่านมาที่นิเพทพรารามในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมในวันปฏิบัติบูชาวิสาขะท่านก็จะได้ทานแม้ว่าเราจะไม่ได้มีตู้บริจาคแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียกร้องเชิญชวนแต่จิตใจของผู้เจริญสมาธิภาวนาเมื่ออบรมจิตให้สงบลงไปแล้วน้ำใสสะอาดเห็นหอยกาบหอยโขงกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายไปมาหยุดอยู่จิตใจที่สงบระงับใสสะอาดย่อมเห็นคุณย่อมเห็นโทษอัสสาทะเห็นคุณของบิดามารดาคุณของพระศาสนาพระรัตนตรัยคุณของครูบาอาจารย์คุณข้าของชีวิตที่เกิดมาตาไม่บอดห้วยหนวดอันนี้เรียกว่าอัสสาทะอาทีนวะเห็นโทษที่ตนเองได้กระทำน่วงล้ำกรรมเกินกับบิดามารดาครูบาอาจารย์กับผัวกับเมียภรรยากับเพื่อนกับฟุ้งความคิดที่ผิดไปบัดนี้มันสงบลงมันมองเห็นน้ำตาไหลจิตใจอ่อนโยนเป็นจิตใจปุ่นหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าเออเรามานอนกับตินกินกับหยาพระสงฆ์องค์เจ้าท่านทำให้แม้แต่ส้วมท่านก็ขุดให้เราทายฟืนรุ่นหนึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็หามาเพื่อจะทำอาหารอะไรต่ออะไรนี่อาศัยเชื้อเพลิงเนี่ยมาจากพระหมดฟางสักเส้นหนึ่งก็มีแต่พระมีแต่เนรมาปูให้เรานอนปฏิบัติธรรมจะไม่บาปกินหัวหรือเราจะได้บุญไหมบุญเราจะไม่หมดหรือเอาเลยที่นี่ถือเงินเวิ้นไปหาที่ฐานนี่มันครบวงจรจิตสงบแล้วก็เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของสังคมบ้านเมืองไม่ต้องปลุกเราบีบพันให้กันทานก็ได้มันเป็นมันเองตามนั้นคุณค่าของสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อมีสมาธิแล้วมันจะมองเห็นมันจะรู้มันมีญาณ5ประการเรียกว่าความรู้5ประการจะเกิดขึ้นปัจจัตตัญเจวะญาณังอุปชติความรู้5ประการอันเป็นญาณเฉพาะตนจะเกิดขึ้นสำหรับผู้เจริญสมาธิเกิดขึ้นอย่างไร 1. รู้ว่าตนเองมีความสุขเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปแล้วความสุขนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขเรียกว่าปัจจุปันนะสุโขสุขเขเจวะสุขวิปากโกความสุขในปัจจุบันนี้จะเป็นผลแห่งความสุขต่อไปอันนี้ก็รู้ได้เองสำหรับผู้เจริญสมาธิแล้วมันก็จะรู้ต่อไปอีกโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมันจะรู้เองว่าสิ่งเหล่านี้สงบปานนี้ระงับได้มาด้วยสมาธิที่สงบระงับจริงๆแล้วจะรู้ได้เองว่าสิ่งเหล่านี้คนเลวคบเสพได้ยากอ่ะยังสมาธิอากาปุริสะเสวโตติสมาธินี้คนเลวเสพไม่ได้มันรู้มันเองเพราะนั้นพวกเราย้อนยุคพุทธันดรอย่างนี้พากันทำบ่อยๆได้รูปได้ร่างเข้าอกเข้าใจกลับไปบ้านไปช่องก่อท่ามของเราไปยุคแห่งสมัยพุทธเจ้าตั้งแต่วิมุตติยุคมาจนถึงสมาธิยุคศีลยุคสุตตะยุคทานยุคสุดท้ายแห่งศาสนาคนจะทานมากพระสงฆ์องค์จะจิตใจตกต่ำเสื่อมทรามมีเงินมีทองก็จะไปหาสิ่งมาบำรุงบำเรอจะคิดเหมือนชาวบ้านเราก็มาย้อนยุคพุทธันดรต้องการให้ศาสนายังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดเดี๋ยวนี้วัดถูกยึดอำนาจหาวัดบ้านซึ่งเกิดมาเมื่อศิลยุคสุตะยุคทานยุคสามยุคท้ายนี้ยุคของวัดบ้านเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยกลายเป็นความเคยชินผู้ใดคิดว่าจะมาทำสร้างวัดป่าขึ้นมาใหม่เขาเห็นเป็นวัดใหม่ความจริงวัดป่านั้นเป็นวัดโบราณวัดบ้านพระสงฆ์องค์เจ้าถูกครอบงำถูกยึดอำนาจจะอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อศาสนาสังคมมวลชนทำตามอุดมการณ์ทางศาสนาทำไม่ได้เพราะถูกครอบงำจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยชินติดอยู่กับพิธีรีตองประเพณีพิธีกรรมทำอย่างไรจึงจะทำให้มันตรง direct to the essence of religion ทำยังไงจะตรงคืนไปสวย หัวใจของพุทธศาสนาปอกเปลือกฉีกกระพี้ออกมาเน้นไปสู่แก่นพิธีรีตองไม่จำเป็นก็ปลดทิ้งทำอย่างไรจะย้อนยุคพุทธันดรได้พระสงฆ์องค์เจ้าที่รู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้ก็หาวิธีไปชุบป่าเพื่อจะไม่ให้ถูกครอบงำเป็นเอกเทศเพื่อจะได้จัดระบบชีวิตระบบ